Svantes garage på Pirate Rock. Klockan har slagit 12, det är måndag eftermiddag, lunchen är här, alla är glada och står upp. Kanske, vad vet jag. Jag vet inte om ni står upp eller om ni sitter ner, men ni har i alla fall kopplat in er på radiokanalen som heter Pirate Rock. Ni kanske åker skidor? Det kanske ni gör, det kanske är, för det är sportlov nu. Och gör ni det, då är det bara att gratulera. Då har ni i så fall förmodligen en liten... Skidor på er? Ja, och en stav kanske, eller två. Vad vet jag. Och lite radiohörsel i snäckorna! Så att ni kan följa med i detta vackra program som heter Jontes garage. Där Jonas Slättung sitter bakom mikrofonen. Med mig i studion finns också Anders Slättung, broder min. Hej. Vi ska se. Har du några mer låtar med dig idag? Eller hur var det med det? Det hade du, va? Jag hade en liten låt som jag ville köra lite senare. Du får göra det lite senare. Tack, tack. poängen här. Witchcraft med The Outcast, en låt som kom förra året. Jontes garage med Jonas Lättung. Hertz and Brothers Let Thy Will Be Done. När man köper såna här tidningar, eller förr i världen i alla fall, för några år sedan, 2012 köpte jag en tidning, typ en sån här, om det var Classic Rock kan det ha varit. Mm-hmm. Och då fick man med lite skivor, och då var den här med på en sån platta nämligen. Ja. Och då tyckte jag den var bra, så tog jag med den. Ja, var bra. Tyckte du inte du också det? Von Hertzen. Jo, det var lite, så här, lite mysigt. Ja, det proggade till sig lite grann. Grovigt. Nu ska vi ha det här, förstår du. Veckans band presenteras av Painted Pirate Tattoo i Göteborg. Vad vet du om veckans band Bleaker, Anders? Jag vet inte mycket mer än att de är från Kanada. Nej, det är ungefär det är, eller så vet jag också att de är en trio faktiskt. Är de trio? Och jag tror att två utav dem är bröder. Men det lustiga med att de har ingen trummis. Så vitt jag kan förstå det. De har bara sång, gitarr och bas, och så kör de väl med kanske session och studietrummisar eller trummaskin, vad vet jag. Vi får väl höra lite. Det gör vi. Den här låten heter Highway. Begåvad kommentar om Bleaker och Highway. Hette inte han assistenten i Mupparna Bleaker? Han är där. Mi. Hette han hette något liknande, gjorde han. Hette inte jag tänkte i och för sig inte på honom. Jag tänkte på han den där, vad hette han i Hill Street spanarna. Belker. Bleacher hette han väl. Vad hette han? Ja, men vad hette han i Mupparna? Han som mi. Är det han du menar? Ja. Beaker. Det var varken han eller Belker, utan detta var Bleaker då, från Kanada. Han är också från Kanada, vet jag faktiskt. Ah, då är det nog han. Ja. Reklam. Nu lanserar vi på Snello ett abonnemang för dig som älskar kärleken. Ingen kärlek, men inget trams, inget bjäps. Obegränsat med samtal, sms och mms. Och hela 10 gigabyte surf för bara 229 spänn. Teckna på 0700.se. Hej, det är Karin här på Toyota i Kungälv. Nya Toyota CHR är en bil som verkligen sticker ut med sin sportiga crossover-design, starka hybridkraft, stilfulla interiör och inbyggda körglädje. Den är helt enkelt gjord för dig med en aktiv livsstil, oavsett om det är privat eller på jobbet. Hör av dig till oss eller kom in så får du provköra den nya Toyota CHR på Toyota i Kungälv. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Oho, det är det, och det är också Jontes garage som du lyssnar på fram till klockan 14 här med inte bara Jonas utan även Anders Slättung. Ja, hej. Det är ju så här ibland, Anders, med vissa gruppers vissa låtar, att man har hört dem jättemånga gånger. Man har hört dem så där många gånger så att det nästan är jobbigt om man inte vill höra dem mer. Jag förstår. Man vet att låten är bra, men precis. Man börjar. Och då när den kommer upp i playlists och så där i program som radiopratare sitter man, då plockar man ofta bort den för att man tycker att nej, men den har vi hört så många gånger. Nästa låt är en sån låt för mig i alla fall. Det är en sån som jag om den genereras fram i en spellista för mig, som så tar jag ofta bort den för att jag tänker att den är så jävla, det har jag hört den så många gånger. Jag förstår. Men nu tänkte jag, nu gör vi inte det idag. Nu lyssnar vi på den här låten för att, som en liten hyllning kanske till detta band som nyligen precis har spelat sin sista sin sista andetag. Det tycker jag, det var fint av dig. Tack ska du ha. Och sen är det faktiskt, det är en ganska bra låt dessutom. Ja. We'll be right back. Ja, Black Sabbath med Iron Man från Paranoid 1970. Vi bugar oss ända från vi säger tack, tarmarna. Tack för musiken, säger vi. Det här är Göteborgs enda rockstation. You've been talking to asleep in your cradle. Oävet, icke alls oävet skulle jag säga. Nothing More, The Matthew Effect. De är från San Antonio i Texas, har du varit? Jag har aldrig varit i Texas. Jag har varit i andra delstater. Förutom Texas? Ja. Alla andra? Nej, inte alla. Nej, men en del. Det roliga, eller en rolig grej med Nothing More, det är att de ju faktiskt, de stavar sitt band. Kommer du ihåg på 80-talet så var det ju inne med att man skulle sätta prickar. Ja, amerikanska band satte prickar över sina. Sen som Mötley Crüe till exempel, som då Motörhead. Och det kanske roligaste exemplet på det var ju ändå bandet Trojan, som som då heter Tröjan. Det är väldigt roligt faktiskt. Men det här har kommit tillbaka lite grann med Nothing More. Men de kör inte svenska eller så att säga svenska. Nej, utan de sätter kör norska eller danska. Nothing More heter de egentligen. Nothing More. Låter som en maträtt nästan. Pirate Rock 95,4 och 90,7. Att vi var inte riktigt klara med. Vi måste ha lite mer dansk. Ja, du jag följer, jag måste ha lite mer. Ja, du synes den stäving det här på det namnet. Ja, jag måste ha nöting mör. Det är liksom mörat oxkött. Ja, nöting mör. Ursäkta, kan vi få lite nöding med? Ja, men en hornbajer och en tog bajer och tog nödig mör med pentafla. Vilka byxor med min nödig mör? Ja, yeah, jag har nödig mör i byxor med. Så nu hatar alla danska oss också. Nu, nu spelar vi lite Creed för dem som hatar oss. Åh, nu pratar du danska så att hunden var... Quarters in session, a verdict is in. No appeal on the docket today, just my own sin. The walls cold and pale, the cage made of steel. Screams fill the room, Lord, I drop and kneel. Silence now the sound, my breath the only motion around. Demons cluttering around, my face showing no emotion. Shackled by my sentence, expecting no return. Here there is no penance, my skin begins to burn. So I held my head up high, I didn't wait, that burns inside. Don't infuse their selfish pride. All held captive out from the sun, the sun that shines on. I hear a thunder in the distance, see a vision of a cross. I feel the pain that was given on a sad day of loss. Lion roars in the darkness, only he holds a key. A light to free me from my burden and grant me life eternally. Should have been dead on a Sunday morning, banging my head. No time for mourning, ain't got no time. Should have been dead. No time for mourning, ain't got no time. Det här är Pirate Rock. Det här är Göteborgs enda rockstation. We'll be right back. den faktiskt jag tycker är den bästa Maiden-låten tycker jag detta är. Att jag tycker den här är. Bästa någonsin. Ja, jag tycker det här, The Prisoner, är den bästa Iron Maiden-låten. Ja, ja, jag kom in lite senare i att gilla Maiden, så jag gillar ju Somewhere Bring in... Your Daughter to the Slaughter. Nej, jag, eller mycket. Ja, lite tidigare, lite mitt emellan det. Ja. Somewhere in Time gillar jag den skivan. Mm. Den är ju också väldigt, väldigt bra. Mm. Jag tänker att du kan få presentera nästa låt, så jag ska gå ut och pinka saxon faktiskt. Han behöver det se ut som. Ja, den här låten, den spelar jag för min kollega Veronica. Jag kan säga att jag spelar den. Men jag underlät i alla fall att radera den från spellistan. För din skull, Veronica. Oj, jag ska trycka. Jag måste. Sadness burning in my heart. You left too early, final love. So many things I should have said, but in your mind you knew it well. Holding on to what I gotta love, but things still seem so dark and cold. The fire burning down my happiness. Yeah. var också Fallbeat, Fallen från 2010 från skriven Beyond Hell, Above Heaven. Du lyssnar på Jontes Garage. Ja, gick det bra eller? Fan vad kallt det var. Ja, men det tog väldigt tid. Har du också... Ja, du har inte pratat danska va? Nej, nej. Det var... Ja, för det, jag tyckte, när jag var utanför tyckte jag att det lät... Nej. I wish you would listen. Can you hear me now? Your records are all left in red line. I set your life to cry to Christ. Listen, we should learn from life. Jontes Garage. We'll be right back.

jag såg att de lirade ihop igen, Chris Cornell och Audioslave-gubbsen. Jaha, vad trevligt. Ganska nyligen igen, för att det var ju ett tag sedan gjorde det. Han de återförenade ju Soundgarden för några år sedan. Ja, det var jag såg i Stockholm. Det var jättebra. Var det? Ja, var det faktiskt. Åh, fan vad bra. Och det hade jag ju också velat se. Men det är ju inte... Ja, skitsamma. Jag har sett Audioslave däremot i och för sig. Och det var ju också ganska bra, tycker jag. Fast han var lite, han har skrek, han skrek lite för mycket, tyckte jag, där på slutet. Chrisan, va? Det var bara första skivan som jag tyckte var riktigt bra med dem. Sen brast det för dig. Ja. Det här var nämligen från första skivan, Cochise, med då Audioslave, förklart. Mm. Pirate Rock! Hey, it's DJ Ashra from 6 AM and you are listening to Pirate Rock. Hell yeah, välkomna tillbaka efter den här lilla korta mjukisen, som du brukar säga. Mm, tack ska jag ha. Nej, jag tänkte bara kort presentera nästa band som vi ska lyssna på. Det är ju så att rätt många bra band kommer från Birmingham i England. Till exempel Black Sabbath och Judas Priest. Mm. Och säkert väldigt många mer som jag just inte nu. Alla de andra bra banden från Birmingham. Nej, men det är många som kommer därifrån. Och nästa band kommer också från Birmingham. De är lite nyare dock. Det här låten fanns också med på en sån här skiva som man får med i en tidning. Fast den här var från 2010 istället för 2012. Monkey ursäkta. Det var Bad Habit med Voodoo Johnson från Birmingham. Vad tyckte du? Det var väl okej. Okay. Det var inte riktigt min... Det var ställ, tyckte jag. Ja. Jag tycker att du gillar det lite. Rock and roll stället. Vi ska vidare i den åran. Vad heter det? Åran heter det inte. Den venen, vad heter det? Ja. Det heter något sånt. Åt det hållet. Saxon, sluta äta upp blommorna. Redaktionspalmerna, låt bli. Jaja. Du ska inte äta blommor, du är köttätare. Dessutom ska inte äta växter. Nej, de är allätare. Är de det? Ja. Ah, okay. Ah, förlåt, så det är okej, okay. Ät upp redaktionspalmerna, Saxon. Vi kör en låt med det här andra bandet som jag tror att ni kanske har hört. Fantastiska debutplattan med bandet Kiss, så tog vi låten Strutter gena. De kommer också hit, va? Var det inte så, Kiss? 10 maj kommer de till Scandinavium. Scandinavium. Ska du gå? Jag ska gå faktiskt. Ska du det? Det var nog 10 år sedan sist. 20 år sedan sist jag såg dem. Nej, jag tänker efter. 96 den är, eller den, ja, ja. Återföreningsturnén. I Globen. Det var då jag såg dem senast också, tror jag. Alltså jag såg dem inte i Globen, jag såg dem i Scandinavium, tror jag. Mm, jag tror det var slutsålt, så vi åkte till Stockholm istället. Jag ska förstå. Jontes garage med Jonas Lättung. Det här är Pirate Rock 95,4 och 90,7. Göteborgs enda rockstation. Du får dritta en Lambo. Vi hörde Evergrey med In Orbit. Du har någonting att säga om nästa låt här och band. Ja, just det. Det var också den sista låten som blev över från förra veckans progressiva metalprogram som jag körde med dig. Här i denna studio. Ett band från England som heter Tesseract, som jag tror jag har fattat det som att de är förband till Devin Townsend när han kör i England nu på sin turné. Jag ska förstå. Vet du vad en Tesseract är för något? En Tesseract, det är en sån här i Egypten hade de... vänta nu. Tesserakter. Ja, hade du inte det? Det är mycket möjligt. Det är så, det är en geometrisk figur. Det är så som kvadraten förhåller sig till kuben, förhåller sig kuben till tesserakten. Då var det inte alls en sån som... Nej, katarakt hette det. Ja, det är en katar. Ja, det hade med vattnet på sättet. Ja. Flödet i Nilen. Som, detta stärker ju min tes om att man måste ha minst en högskola. Jag uppskattar den här time. Du lyssnar på Jontes Garage. Eller hur? Och du har också Anders Slättung i studion med mig, Jonas Slättung. Och du har även den irriterade hunden. Irriterande hunden, Saxon. Åt han upp ett litet träd som stod där? Nej. Jo. Men vad fan? Ja, okej. Okay. Nu kör vi en låt. Västkustens bästa rock. Rock. Rebecca. Cold Tears med Say Goodbye från förra året. Vi hörde också Anthrax med den underbara låten Got the Time från Persistence of Time 1990. 90, ja, den gillar jag skarpt. Den är bra. Den är bra. Den är bra. Den är bra. Nu har jag sagt som tagit en handske. Nu ska jag gå och jaga ihjäl honom. Ursäkta mig. Mm. Göteborgs enda rockstation. Take me home. reklam. Hej på er alla byggvänner där ute. Just nu söker vi på Jimmys Bygg 4-6 snickare som vill ta sig an nya utmaningar. Du får en projektanställning på 2-3 år och kommer arbeta på ett storbygge i Kungälv. Varför inte söka tjänsten redan idag? Ta chansen på jimmysbygg.se. Då var det dags att packa festivalväskan. För nu är äntligen biljetterna till Sweden Rock Festival 2017 släppta. Några klara band så här långt är Aerosmith, In Flames, Running Wild, Clutch, Venom, Gotthard, Rhapsody, Candlemass och Metal Church. Vi har dessutom över 70 band kvar att släppa. Missa inte Sveriges grymmaste festival. Säkra din biljett på swedenrock.com. Ska vi dra in till stan nu? Till stan? Redan? Ja, så kan vi ju spela lite shuffleboard. Men, och så käkar vi lite sen. Men, och så kan vi väl köra lite discobowling också. Men vi har ju allt det uppe på Nordmanna bowling. Men har de verkligen? Ja, både rött och vitt. Och det är billigare än i stan. Ja, då så. Då bjuder du på första. Välkommen till Nordmanna bowling i Kungälv. Jag är en riddare. Och det här är mitt bibblelade. Martin, det där är faktiskt mammas dill. Lasersvärd. Ja, precis, mammas lasersvärd är det. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. Välkommen till M-shop, Andra Långgatan 3 och mshop.se. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Åh, vad glada ni är här i Jontes garage att ni får finnas med och lyssna på detta program fram till klockan 2, som ju inte är så himla långt kvar, men dock en liten stund, och vi ska mysa tillsammans med riktigt, riktigt bra musik. Anders Slättung är här också. Mm, det är jag. Och jag som säger heter Jonas Slättung. But the only girl who could talk to him just couldn't swim. Tell me what's worse than this. And the echoes in the halls, they dance along the walls. The memories of your bones. You were the one that I used to love, and I'm still in love, and I never loved you the most. I've seen better. Every little thing you have, a pure love unrehearsed. I've seen your best and worst, and not your worst. You're still the best, but at my best, I am the worst. It's a curse, your eyes are lined in pain. Black tears don't hide in rain, and I tied you to the tracks. When I turned around, I heard the sound. I hit the ground, I know there's no turning back. I've seen better. Fast and merciless. Well, the only girl that could talk to him, she couldn't swim. Tell me what's worse than this. What's worse is all the coke, the ice that numbs my throat. If only for the night. My muscles will contract, your bones will crack. It's just a fact, cause I am here to win this fight. I can't fucking breathe. guide you to the tracks. When I turned around, I heard that sound. Det här är Pirate Rock. Västkustens bästa rock. 95,4 och 90,7. Jontes garage. Outside. Detta var Mastodon igen, Once More Round the Sound, deras förra skiva från 2014. Det låter rimligt tycker jag. Vi hörde också Shinedown med Asking For It och Highly Suspect med Lydia. Här hör du Västkustens bästa. I've got nothing to do. Göteborgs enda rockstation. Det, och det är också Jontes garage. En liten stund till. Eftermiddagen står beredda här med att ta över Etens vågor, som det heter i den fina. Jag, Jonas Lättung, tackar så mycket för mig och säkert också du. Ja, tack för mig att jag fick vara här, sa Anders Slättung. Vi hörs igen på fredag, då mellan 12 och 14, precis som vanligt. Men jag ska ju bara också säga det att är det så att du har några önskemål om vad vi spelar för låtar eller vad du vill att vi ska spela för låtar, så kan du höra av dig. Du kan höra av dig hit till Pirate Rock-studion, eller så kan du gå in på Facebook-sidan för Pirate Rock eller Facebook-sidan för Jontes Garage och önska. Och så kan du titta dig omkring där och säga, åh vad bra allting är. Och så önska en skiva, och så önska en låt. Men nu är det faktiskt slut för idag. Vi lämnar er med ett Zakk Wylde-band faktiskt. Pride and Glory. De släppte bara en platta, vill jag minnas, va? Det var väl så, jag för mig det, 94. Som hette Pride and Glory. Ja. Gillar du Zakk Wylde annars? Det gör jag. Jag gillar ännu mer banjo i hårdrock. Då ska du få ditt lyssnmöte nu. Tack. No! You're just losing your mind.